m-a dedat și râbs la picioare. Nimeni nu mă băga seama că n-aveam valoare. Acum că sunt milionar și îmi merge bine, vreți anturaj cu mine, curve masculine. Mi-a spupat și mâinile să vă dau atenția. M-am născut culturi și pe porumbei, nu ajungeți nici la ciorapii. Și vei porumbei, nu ajungeți nici la ciorapii mei.